بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل وزعت لهم الذين يقرؤون فقط؟ وزع للذين يستطيعون القراءة. هاك ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، karatasi hizo tumezitoa kopi chache. Lengo ni kile ambacho kwamba tunakisoma tukione, lengo la kwanza. Lengo la pili, wale ambao kwamba hawajazihifadhi wazihifadhi, ima wazihifadhi kichwani au wahifadhi karatasi. Ikifika wakati wa asubuhi, wakawa wanazisoma hizo adhkari za asubuhi, ambazo zote hizo ni zile zilizoswihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi zake zimehukumiwa na al-allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, mwanazuoni bingwa wa hadithi katika karne hii. Juu hapo kuna hadithi nambari moja ambayo ni dhikri ya kwanza katika adhkari za asubuhi. Hii tulisoma kwa mara ya mwisho, tulisoma kwa mara ya mwisho tukasema mtu akifika asubuhi muda kama huu anaisoma asbahna wa asbaha almulku lillahi walhamdu lillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Hii tulisoma na tukaisherehesha katika ile siku ambayo Allah alitujalia tukaisoma. Kwa hiyo wale ambao kwamba hawatakuwa wanazo hizo kopi, basi watatoa wenyewe katasi mbili tu, na katasi mbili adhkari za asubuhi. Lakini humo humo kutakuwa na maelekezo madogo, utatengeneza adhkari za jioni pamoja, kwamba kama tungekuwa na masaa mwingine tungezitoa za jioni tu, lakini katika hizi asubuhi ziko ambazo hubadilika kidogo tu zikawa ni adhkari za jioni. Mfano hii ya kwanza tuliyosoma, asbahna wa asbaha almulku lillah, ili iwe jioni. Kwa mujibu wa hadith unasema amsaina badala ya asbahna. Amsaina, tumeingia katika wakati wa jioni. Wa amsal mulku lillah, na umeendelea ufalme wa Allah katika wakati wa jioni kuwa ni wake yeye. Kwa hiyo amsaina badala ya asbahna, wa asbaha almulku lillah, wa amsa almulku lillah, kisha inaendelea kama kawaida walhamdulillah la ilaha illa Allah mpaka mwisho. Kinakuja kubadilika hapa, rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadha alyawm, yawm ni mchana. Hapa itabadilika khaira ma fi hadhihi al-layla, khairi za usiku huu. Wa khaira ma ba'daha badala ya ma ba'dahu. Wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Kisha inamalizikia ya rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabi fi an-nari wa adhabi fi al-qabr. Hayo ni maelezo ambayo tutayabadilisha kutokana na kuingia kwa wakati wa jioni. Labda tujalie kwamba tumeshaigeuza hivyo, tunasema ams. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Hal wazza'at lahum الذين يقرؤون فقط وزع للذين يستطيعون القراءة. هاك شعب الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. كرتاس هذا من الدواء كوبي تشاتش لينغو نكيل أم بتشكم تناك سوما تكيوني لينغو لقانس لينغو لبيلي وعلي أم بقامبا عاجي سيحفاظي wazihifadhi ima wazihifadhi kichwani au wahifadhi karatasi ikifika wakati asubuhi wakawa wanazisoma hizo adhkari za asubuhi ambazo zote hizo ni zile zilizosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi zake zimehukumiwa na al-allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala mwanazuoni bingwa wa hadithi katika karne hii. Juu hapo kuna hadithi nambari moja ambayo ni dhikri ya kwanza katika adhkari za asubuhi. Hii tulisoma kwa mara ya mwisho, tukasema mtu akifika asubuhi muda kama huu anaisoma asbahna wa asbaha almulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'al rabbi inni as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri ma ba'dahu rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هي تلي سوما نتوكا يشرهشا كتك يلسيكو أبايو الله علي تجالية تكا يسوما قوي غالا مبقام بحاتك ونازو يزكوبي باسي وتطوى ونيا كتسميلي تو كتسميلي adhkari za asubuhi, lakini humo humo kutakuwa na maelekezo madogo utatengeneza adhkari za jioni, pamoja kwamba kama tungekuwa na masaa mwingine tungezitoa za jioni tu, lakini katika hizo asubuhi ziko ambazo hubadilika kidogo tu zikawa ni adhkari za jioni. Mfano hii ya kwanza tulisoma asbahna wa asbaha almulku lillah, ili iwe jioni kwa mujibu wa hadith unasema amsaina badala asbahna. Amsaina, tumeingia katika wakati wa jioni. Wa amsal mulku lillah, na umeendelea ufalme wa Allah katika wakati wa jioni kuwa ni wake yeye. Kwa hiyo amsaina badala ya asbahna, wa asbaha almulku lillah, wa amsa almulku lillah, kisha inaendelea kama kawaida walhamdulillah la ilaha illa Allah mpaka mwisho. Inakuja kubadilika hapa rabbi inni a'udhu rabbi inni as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm, yawm ni mchana, hapa itabadilika khayra ma fi hadhihi al-layla, khairi za usiku huu, wa khayra ma ba'daha badala ya ma ba'dahu, wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha, kisha inamalizikia rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nari wa adhabin fi al-qabr. Hayo ni maelezo ambayo tutayabadilisha kutokana na kuingia kwa wakati wa jioni. labda tujalie kwamba tumeshageuza hivyo, tunasema